50 languages. 27. هو شو؟ في الفندق. الوصول. هو هوتيل. أنكومست. ألديكم غرفة شاغرة؟ Har de ett ledig rum? لقد قمت بحجز غرفة. Jag har reserverat rum. اسمي مولر. Jag heter Müller. أحتاج إلى غرفة مفردة. Jag trenger ett enkelt rum. أحتاج إلى غرفة مزدوجة. Jag trenger ett dubbelt rum. كم سعر الغرفة في الليلة؟ Hva kostar rommet per natt? أريد غرفة مع حمام. Jag vill gärna ha ett rum med bad. أريد غرفة مع دش. Jag vill gärna ha ett rum med dusch. أيمكنني رؤية الغرفة؟ Kan jag få se på rummet? هل لديكم مرآب؟ Är det en garage här? هل لديكم خزانة أمانات؟ Är det en safe här? هل لديكم جهاز fax? Är det en fax här? لا بأس. سأخذ الغرفة. Lott. Jag tek rummet. إليك المفاتيح. Här är nycklarna. هذه أمتعتي. Här är bagagen min. متى موعد الإفطار؟ När är det frukost? متى موعد الغداء؟ När är det middag? متى موعد العشاء؟ När är det kvällsmat?